mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 17 października do 13 listopada. Odbierz kupon i tankuj do 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Drugi dzień listopada, jest piątek, dzień zaduszny. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Jest już 11 potwierdzonych zachorowań na odrę na Mazowszu. Lekarze ostrzegają przed możliwością groźnych powikłań. W tym serwisie trójki będziemy też przypominać o ciszy wyborczej. Za jej złamanie grożą wysokie kary. Polacy drugi dzień z rzędu tłumnie odwiedzają cmentarze. Dziś zaduszki. 10 zachorowań na odrę w Pruszkowie, jedno w sąsiednim Piastowie na Mazowszu. To już są przypadki potwierdzone. Kolejne dwa podejrzenia są w Nadarzynie. Jeśli chodzi o Pruszków, to chore są dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 oraz ich rodziny. Żadna z tych osób nie była zaszczepiona. Dziś szkoła nie pracuje, ale w poniedziałek lekcje powinny odbywać się normalnie. Placówka jest na bieżąco dezynfekowana. Nie przeprowadzamy nadzwyczajnych działań, informuje Michał Landowski, zastępca prezydenta Pruszkowa. Szkoła jest na bieżąco monitorowana. Po każdej przerwie, kiedy są lekcje, panie sprzątaczki dezynfekują klamki, wietrzą pomieszczenia. To są te drogi, które możemy zastosować i te działania, które szkoła może podjąć w ramach własnych działań. Ponadto warto zaznaczyć, że na terenie każdej placówki oświatowej w Pruszkowie jest pielęgniarka szkolna, która również pomaga i na bieżąco informuje. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Groźba, że zachoruje osoba niezaszczepiona, to ponad 90%. A najgorsze są powikłania, tłumaczy Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Powikłań zarówno takich bezpośrednich, związanych z samym procesem choroby, a zatem zapaleń płuc, zapaleń ucha środkowego, powikłań takich bezpośrednich, ale przede wszystkim może najbardziej groźnych powikłań neurologicznych w postaci chociażby bardzo groźnej jednostki chorobowej, jak stwardniejące zapalenie mózgu, które się de facto może kończyć śmiercią. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób informowało, że w ubiegłym roku w 30 krajach Starego Kontynentu odnotowano prawie 14,5 tysiąca przypadków odry. To ponad trzykrotnie więcej niż jeszcze dwa lata temu. PKW przypomina o ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych. Zacznie ona obowiązywać w całym kraju o północy i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary, przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. To jest oczywiście wykroczenie, jeśli chodzi o naruszenie ciszy wyborczej polegające na organizowaniu różnych demonstracji czy agitacji w stosunku do określonych kandydatów. Natomiast jeżeli następuje publikowanie informacji o szansach kandydatów, to jest to oczywiście przestępstwo. Także tutaj za obydwa te czyny grozi odpowiedzialność karna. Szef PKW poinformował, że wyniki wyborów poznamy najpóźniej we wtorek. Samo głosowanie w niedzielę od 7 do 21. Druga tura odbędzie się w 649 gminach i miastach. Tym razem wyborcy dostaną tylko jedną kartę do głosowania. Na cmentarzach nadal wiele osób i mnóstwo zapalonych zniczy. Dziś dzień zaduszny, podczas którego katolicy wspominają i modlą się za zmarłych. Tłumy były na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Mamy to poczucie obowiązku, dbamy o te groby tych naszych bliskich, no bo któż zadba inny. Przychodzimy koło tych samych grobów i chętnie ich oglądamy, te stare, piękne nagrobki. Patrzymy, z którego roku, który był wcześniej. Przede wszystkim rodzinnie tutaj chcemy upamiętnić ten dzień. Utrzymujemy tą pamięć od lat i jest to kontynuowane z pokolenia na pokolenie. Pogoda jest, także można pospacerować, zobaczyć te stare, ładne groby. Nadal trwają także kwesty. Zbierane są pieniądze na hospicja czy cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Bardzo mało Polaków już zostało. Tak szacuje się około 30 tysięcy. W samym Lwowie z każdym rokiem ich ubywa. No i w związku z tym nawet nie ma kto się tymi grobami zajmować. Także dzięki tym zbiórkom corocznym tutaj na cmentarzu rakowickim, na innych cmentarzach Krakowa udaje się odnowić kolejne nagrobki, no i zadbać, żeby nie uległy całkowitemu zniszczeniu. Cały czas trwa także kwestia na Starych Powązkach w Warszawie. W ubiegłym roku na renowację zabytków udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych. Na koniec w serwisie Trójki informacje z zagranicy. W Indonezji wznowiono poszukiwania drugiej czarnej skrzynki Boeinga tanich linii lotniczych Lion Air. 4 dni temu maszyna spadła do morza kilkanaście minut po starcie z lotniska w indonezyjskiej stolicy Dżakarcie. Na pokładzie było 189 osób. Nikogo nie udało się uratować. Tomasz Sajewicz. Odnalezienie czarnych skrzynek ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Nurkowie do tej pory odnaleźli tylko część jednego z dwóch rejestratorów lotu. Maszyna, która uległa katastrofie, była wykorzystywana przez Lion Air od sierpnia tego roku. To także jeden z najpopularniejszych modeli samolotów pasażerskich na świecie. Linie Lion Air potwierdziły, że podczas rejsu poprzedzającego katastrofę pilot zgłaszał usterkę. Ta jednak miała być naprawiona. Lokalne media podają zaś, że podczas przedostatniego rejsu pilot po kilkunastu minutach od startu miał zgłosić żądanie powrotu na lotnisko ze względu na usterkę. Potem jednak odwołał tę komendę. Podczas kolejnego tragicznego w skutkach rejsu pilot również po kilkunastu minutach od startu zgłosił żądanie powrotu na lotnisko. Maszyna rozbiła się jednak w morzu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. O piłce na początek znowu rusza Ekstraklasa. W pierwszym spotkaniu kolejki Arka Gdynia zagra z Pogonią Szczecin. Arka zajmuje 8 miejsce, Pogoń ma punkt mniej i jest 10. Adam Buksa, napastnik Pogoni, przypuszcza, że dziś to może być bardzo widowiskowe spotkanie. My przede wszystkim patrzymy na siebie. Chcemy jako Pogoń być drużyną, która dyktuje warunki gry na boisku, która ma lepsze posiadanie, stwarza więcej sytuacji bramkowych i na tym się koncentrujemy. Natomiast Arka to jest zespół, który ma podobne cele na ten sezon, dlatego myślę, że ten mecz będzie obfitował wiele sytuacji bramkowych, bo zarówno Arka, jak i Pogoń to są drużyny, które w tym sezonie grają bardzo ofensywnie i spodziewam się wielu bramek. Żeby sforsować obronę Arki, potrzebna jest dobra gra całej drużyny i na końcu skuteczność, za którą odpowiedzialny jestem między innymi ja. Wieczorem mecz Piast-Wisła. On zacznie się o godzinie 20.30. Piast-Gliwice-Wisła-Kraków. Za żużlowiec Krzysztof Kasprzak postanowił przedłużyć kontrakt ze Stalą Gorzów. W tym sezonie wraz z kolegami z zespołu sięgnął po srebrny medal w drużynowych mistrzostwach Polski, a nadchodzący sezon będzie jego 8. w Gorzowie. Teraz o zawodach klasy B, jednak bardzo mocnych i z dużymi pieniędzmi zaangażowanymi. Niemka Görges zagra z Australijką Batty, a Hiszpanka Muguruza z Amerykanką Keys w półfinałach tenisowego turnieju WTA Elite Trophy w Zhuhai. W imprezie w Chinach występują najlepsze z zawodniczek, które nie zakwalifikowały się do turnieju mistrzyń w Singapurze. Wracamy do piłki. Kevin De Bruyne ma ostatnio pod górę. Nie grał przez 6 tygodni z powodu kontuzji i nie zagra znowu. Piłkarz Manchester City będzie pauzował przez co najmniej miesiąc w wyniku kontuzji kolana, jaki doznał wczoraj w meczu z Fulham w Pucharze Ligi. Bułgaria, Grecja, Serbia i Rumunia, jak napisano, zbadają możliwość wspólnego ubiegania się o organizację piłkarskich mistrzostw świata w 2030 roku. O tej możliwości poinformował premier Bułgarii Bojko Borisow. Ale to byłoby nic, jeżeli wyszedłby inny plan. Korea Północna i Południowa, mimo że formalnie są ciągle w stanie wojny, uzgodniły dziś, że wyślą do MKOL-u list potwierdzający chęć wspólnej organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku. Po raz pierwszy o planach kandydowania wspomniano we wrześniu, teraz sprawa się konkretyzuje. Mundial na Bałkanach, igrzyska na przykład w Fenianie, świat zwariował. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując laptop PIK zapłacisz tylko 849 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Tylko teraz. Rodzinny SUV Land Rover Discovery Sport. W abonamencie Land Rover Premium Lease. Z zerową opłatą wstępną i ratą od 1539 zł netto miesięcznie. Dostępny od ręki. Więcej na landrover.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 8,89 za kilogram. Ser Gouda w kawałku marki Blue Edino, 30% taniej, 4,59 za 400 gramów. I wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów.

So I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. To już 16 minut po godzinie 17. O grobach bliskich zazwyczaj pamiętamy, ale niemało jest grobów, o które nikt już nie dba. Na szczęście wiele osób przychodzi na cmentarz z dodatkowym zniczem, z dodatkowymi kwiatami. Świece, świece, ale zawsze przeważnie we wszystkich świętych, bo zawsze człowiek myśli tylko o swoich, a później jak jest chwila refleksji, to właśnie się powinno zaświecić też u kogoś, bo kogoś nie ma. Czy pan się spotkał z czymś takim, że ludzie chodzą po jakichś nieznanych grobach i palą znicze? Tak, zauważyłem, szczególnie starsze osoby, bo ci młodsi to raczej obojętni do tego podchodzą. Nie. Raczej nie, ja na cmentarz rzadko wchodzę. Nie. A oczywiście, bo to należy się pomodlić, zapalić świeczkę. I to jest normalne. Po prostu właśnie o to chodzi, że jeżeli tak wszyscy przystrajają, to trzeba pamiętać o tych, no gdzie już, prawda, poumierali ludzie i nie ma kto ich odwiedzić. No my taki mamy grób obok właśnie, że tam od lat nikt nie przychodzi. No dzisiaj akurat to zrobiłem. Dałem taką doniczkę z kwiatami sztucznymi i zapaliłem jeden z nich. Na takim grobie osoby, której pan nie zna? Tak. Totalnie, ani krzyża, ani nic, tylko zaznaczone, że tam jakaś mogiła była. A dlaczego pan to zrobił? Przykro mi jest tak, że tam leży jakaś osoba i po prostu totalnie zapomniana jest. Nazywam się Wojciech Kubica i jestem podharcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego. Tak zwana akcja Znicz połączona jest w harcerstwie często z odwiedzeniem cmentarza, odnalezieniem na jego terenie zapomnianych grobów i po prostu posprzątaniem ze śmieci, oczyszczeniem z mchu. Dopiero potem zapalany jest ten symboliczny znicz. Dlaczego symboliczny? Bo często groby są tak zniszczone, że na ich płytach nie widać już nazwisk. Nieraz są osoby zapomniane. No, każdy by chciał, żeby mu zapalić chociaż jedną. Ja, na przykład ja nie mam dzieci. Może ktoś, jak nieraz się zastanawiam, będę przechodzić po moim pokoleniu, ktoś też przejdzie i zapali świecę. Ważne jest nawet tylko zaduma, chwila, wspomnienie tych ludzi. A już tam na górze to już będą wiedzieli, że... Ten cmentarz odwiedziła Martyna Masztelerz z Polskiego Radia Kraków. 18 minut po 17. Za chwilę co w mowie piszczy? Wcześniej Marek Grechuta. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. więcej chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. To Marek Grechuta. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? A w studiu Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak się umawialiśmy, prawda? Witam panią profesor. Drugi dzień listopada to dzień zaduszny, czyli mamy zaduszki. Zaduszki, bo co? Bo modlimy się za duszę? Tak, to tak, stąd się wzięła oczywiście ta nazwa i w związku z tym oczywiście jest pytanie o słowo dusza. Pani Olga pyta, skąd się wzięło słowo dusza i jaki związek z tą duszą naszą, ludzką, ma dusza żelazka. Zacznę od tego żelazka, a mianowicie w czasach, kiedy nie było jeszcze prądu oczywiście, do żelazka wkładano taką sztabkę metalu, którą wcześniej nagrzewano po to, żeby trzymała temperaturę i żeby po prostu to żelazko mogło prasować. Inaczej mówiąc, bez duszy żelazko jakby nie żyje. Tak można powiedzieć trochę przenośnie. Nie da się go używać. I pewnie stąd porównanie do duszy ludzkiej. No bo dusza jest tym, co ożywia ciało. I tak ta dusza ożywia żelazko. Czyli jak ktoś padł bez ducha, no to zazwyczaj już ratunku nie ma. Nie ma. I żelazko też bez duszy. A skąd wobec tego wzięła się sama nazwa dusza? To jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy całą dużą rodzinę wyrazów z cząstką duch, dusz, dech i też tch, prawda? One wszystkie pierwotnie odnosiły się do oddychania. Nawet w słowie oddychać czy oddech to widać. Przede wszystkim widać to w słowie dech, które ma w dopełniaczu tchu, prawda? Dech, tchu, które jest oznacza tyle, co właśnie tchnienie, zaczerpnięcie powietrza. I dawniej też dusza, a też słowo duch oznaczały oddech. Inaczej mówiąc, dusza dawniej to był oddech. I dlatego mówimy, i też duch. I dlatego na przykład mówimy wyzionąć ducha, czyli umrzeć, prawda? Albo, czyli jakby wydać z siebie ostatni oddech, tutaj ten duch. Podobnie też na przykład, no przepraszam, zdychać, słowo, prawda, które oznacza umieranie, no to znaczyło tyle, co zaprzestać oddychać. Czyli nieprzypadkowo to oddychanie kojarzy się i odnosi się do takiej niematerialnej sfery życia, tak? Tak, tak. Tam mamy też inne słowa, właśnie wytchnienie, wydech, zaduch. Tu cały czas mamy słowa związane z tym oddychaniem i tak jak pan tutaj słusznie zauważył, to jest niematerialna sfera, dlatego że oddech jest niewidoczny, a jednocześnie kojarzy się z życiem, no bo jeśli ktoś żyje, to oddycha. I dlatego też słowa związane z oddechem zaczęły dotyczyć tej sfery niematerialnej, no bo jej nie widać, ale jednocześnie ona jest czymś, co jest niezbędne do życia, prawda? Co jakby świadczy, można powiedzieć, o naszym człowieczeństwie. Świadczy o tym, że się jest człowiekiem. No i dusza jest tutaj takim najwyraźniejszym tego przykładem, no bo jest niewidoczna, a ożywia ciało jednocześnie. I tutaj też dodam, że nie tylko ta dusza odnosi się do tej niematerialnej sfery życia. Mamy na przykład w takim użyciu słowo duch. Duch w narodzie nie ginie, nie wiem, nie tracił ducha walki i tak dalej. Dalej, to też jest ta niematerialna sfera i też cała grupa słów, które odnoszą się do po prostu do religii, do duchowieństwo, duchowny, sfera duchowa i tak dalej. Także to jest... Pani Martyna z Olsztyna pyta, dlaczego mówimy łabędź, żołądź, a nie na przykład łabądź, żołądź, albo łabędź i żołędź, mimo że w liczbie mnogiej są przecież łabędzie i żołędzie. Tak, najprostsza odpowiedź na pytanie pani Marty to jest taka, że wynika to z rozwoju tych słów. Inaczej mówiąc, w języku prasłowiańskim istniały dwie formy słowa łabędź i to był olbąd i olbęd, a więc on i ę. U nas przyjął się łabędź, dawniej zresztą pisane przez ci na końcu, a na przykład w języku czeskim czy w słowackim tam jest labuć, czyli z taką samogłoską, która jakby jest kontynuantem tego on, prawda? Czyli gdyby Czesi czy Słowacy mieli nosówki, to byłby tam łabądź, a u nas jest łabędź. A w słowie żołądź od początku była samogłoska onosowe, tam był on i tak zostało. I powiem, że nie tylko łabędź ma to ę, jest przecież postęp, napęd, obłęd i tak dalej. Ale na przykład wyręb. Na przykład lasu, wyrąb, przepraszam. Tak. Wyrąb lasu, a nie wyręb właśnie. Tak, wyrąb jest, a nie wyręb i na przykład widnokrąg, a nie widnokręg. A okrąg czy okręg? I tak, tylko to zależy od znaczenia. Okrąg to jest figura matematyczna, a okręg, no, wyborczy na przykład, prawda? Podobnie kręg jest w kręgosłupie, a krąg, na przykład krąg ludzi. Mhm. Też mamy na przykład pąk kwiatu, ale pęk kluczy. Te pary słów kiedyś jakby wywodzą się, każde słowo z tej pary wywodzi się z jednego wyrazu, czyli na przykład był okrąg tutaj kiedyś i ono dało dwa słowa, okrąg i okręg. Po prostu nastąpiło różnicowanie znaczenia. Podobnie było z tym kręgiem i tak dalej. Biorąc pod uwagę mnogość tych zakrętów językowych, no łatwo się wywrócić na języku, że tak powiem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa jutro na 9 rano do słuchania śniadania w Trójce, które Beata Michniewicz dla Państwa zorganizowała. Po 9 się słyszymy? O 9. Ja nie wiem, czy pan redaktor będzie się słyszał, ale słuchał, ale jeśli tak, będę w całej swojej przytomności, to pewnie zachęcamy Państwa. Nie będę się słyszał. Bardzo prosimy i dziękuję. 26 minut po 17. Chodź w dali niebo, jeszcze się nie bierz. Smutny deszczyk sobie mszy. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzesz. Smutny deszczyk sobie mży. Podobno ryplowienie nerwy leczy, więc łowię ryby, lecz cóż z tego, gdy nie trafia się szczupaczek ani leszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. Wilgotno jest i cicho pośród leszczyn, smutny deszczyk sobie mży. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk, smutny deszczyk sobie mży. W tej rzece chyba wcale nie ma leszczy, głęboka zatopi ciekawe czy potrafi pływać w palcie taki grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. Już chyba pójdę, bo dostałem dreszczy. Smutny deszczyk sobie mży. Nie złowię nic, a w stawach aż mi trzeszczy. Smutny deszczyk sobie mży. Unikać raczej powinienem deszcz. Ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. To Wiesław Michnikowski. Program trzeci, niebawem 17.30. Przed nami skrót wiadomości. Filip Jarek. Paweł Kukiz odcina się od spotkania posła Pawła Skudeckiego z prezydentem Syrii. Lider ruchu Kukiz 15 zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu jego klub zajmie się tą sprawą. Paweł Skudecki o spotkaniu z Basharem el-Assadem poinformował wczoraj, jak mówi tu cytat: byłem umówiony z posłami z opozycji i z opcji rządowej. Rozmowy tak się potoczyły, że otrzymaliśmy zaproszenie od prezydenta, więc żal było nie skorzystać. Skudecki przyznał, że spotkanie z Assadem trwało około godziny i dotyczyło m.in. współpracy w sprawie powrotu syryjskich uchodźców czy sankcji międzynarodowych. Kandydat PiSu na prezydenta Radomia Wojciech Skurkiewicz ma sprostować nieprawdziwą w ocenie sądu informację, że żadna inwestycja, która została rozpoczęta w okresie rządów PO w Radomiu, nie została ukończona w terminie. Skurkiewicz podał ją kilka dni temu w radomskiej telewizji i radiu. Sprawa była rozpatrywana przez sąd w trybie wyborczym na wniosek prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Jak wynika z materiału dowodowego, któremu sąd dał wiarę, inwestycji zakończonych w terminie było 255, zaś po terminie 13. Powyższe wskazuje, że wypowiedź Wojciecha Skurkiewicza nie odpowiadała rzeczywistemu stanowi faktycznemu, powiedział sędzia Jacek Łata. Postanowienie jest nieprawomocne. Hiszpańscy prokuratorzy postawili zarzuty rebelii i malwersacji funduszy publicznych przywódcom katalońskich separatystów. 12 osobom grozi od 7 do 25 lat więzienia. Prokurator generalny Hiszpanii chce, by oskarżonym zmniejszono liczbę zarzutów. Proces ma się rozpocząć na początku przyszłego roku. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator kongresu gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. Ekonomia w trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Zaczynamy od odczytu indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego. W październiku wyniósł on 50,4 punktu. Wypadł gorzej niż przed miesiącem, gdy miał wartość 50,5 punktu. Wiele firm biorących udział w badaniu wskazało na osłabienie zamówień ze strefy euro, przede wszystkim z Niemiec. Mimo to zamówienia krajowe utrzymują się na wysokim poziomie, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. O ile nowe zamówienia eksportowe w badaniu PMI zanotowały kolejny już spadek, to zamówienia ogółem wzrosły. To znaczy, że zamówienia krajowe w ślad za mocnym popytem wewnętrznym nadal rosną. I dzięki temu hamowanie polskiej gospodarki jest relatywnie łagodne i jest bardzo prawdopodobne, że po raz kolejny Polska będzie, mimo spowolnienia, jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie. Wartość indeksu PMI jest wyrażona w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza prognozowaną poprawę nastrojów w branży. Analiza jednolitych plików kontrolnych, kontrola rachunków bankowych czy podzielona płatność mają przynieść dalszą poprawę dochodów z VAT. Ministerstwo Finansów skupi się też na tych nieuczciwych przedsiębiorcach, którzy nie rejestrują sprzedaży, mówi wiceszef resortu Filip Świtała. To, co jeszcze, myślę, jest do zrobienia, to to, żeby jednak wykorzenić ten zwyczaj pytania o to, czy potrzebna jest faktura. Nie powinno być tak, że ktoś, kto świadczy usługi, czy sprzedaje państwu jakieś towary, pyta, czy potrzebna jest faktura. Jest oczywiście potrzebna, ale czy jest potrzebny paragon fiskalny, czy jest potrzebna faktura, coś, co potwierdza, że ten usługodawca zapłacił podatek VAT. Z danych o wykonaniu budżetu wynika, że wpływy z VAT między styczniem a wrześniem są około 5 miliardów złotych wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zaglądamy na giełdę. Tak dobrego otwarcia miesiąca na giełdzie nie było chyba od dawna. Mimo trwającego długiego weekendu dziś na warszawskim parkiecie było gorąco. Wszystko za sprawą jednej rozmowy telefonicznej prezydentów USA i Chin. Ostatecznie indeks WIG 20 wzrósł dziś o 2,13%. Komentuje Kamil Maliszewski, analityk domu maklerskiego mBanku. Dzisiejsza sesja na GPW zaczęła się bardzo dobrze, bo oczywiście nadrabialiśmy to, że wczoraj giełda na Książęcej była zamknięta, kiedy rynki na całym świecie rosły bardzo wyraźnie ze względu na tą poprawę nastrojów wynikającą z perspektyw na to, że uda się osiągnąć porozumienie handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I dlatego otworzyliśmy się bardzo wysoko. Później nasza giełda złapała pewną zadyszkę, no i tak naprawdę walczymy cały czas o ten poziom 2200 punktów. Na koniec kursy walut. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,78 zł. Tyle samo musimy zapłacić za dolara. Euro 4,32 zł, a funt brytyjski kosztuje dziś 4,92 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator kongresu gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. Trójka.

wyjątkowy ten listopad w tym roku. Ciepło, słonecznie. Wczoraj, dziś, a pewnie i przez cały weekend będziemy wędrować po cmentarzach, odwiedzać bliskich. Na starych Powązkach był Mariusz Krzemiński. Piękna pogoda, ciepło, malownicza sceneria, no nic tylko spacerować. Tutaj mamy swoich bliskich, a poza tym jest to wyjątkowo piękny cmentarz. Cmentarz z tradycjami przede wszystkim. Ma swój nastrój, ma swój klimat. Dużo cudownych ludzi tu leży. Jest taki cichy, stary cmentarz, pokazuje historię Warszawy, jego mieszkańców. Taka tradycja, wiadomo, rzecz święta. Byłem za granicą, to tak nie jest. Nie trzą tak swoich zmarłych. Mało ja w Niemczech miałem rodzinę, to wręcz chowała się w urnach w miejscu nieznanym. Mój kolega wyjechał do Meksyku i jak tu przyjechał z żoną, bo tam się ożenił, przyjechał mnie odwiedzić i mówi, chodź pojedziemy na cmentarz, bo chcę pokazać mojej żonie, jak wygląda polski cmentarz. Pani zapracowana. Przyszłam po prostu zapalić światełka, a że trochę liści spadło, to przy okazji jeszcze troszeczkę doprowadzić do porządku. To nie praca, odwiedzanie tych bliskich, którzy w którymś tam wymiarze są z nami. Wczoraj był dzień radosny, a dzisiaj jest ten dzień poświęcony tym wszystkim duszom, które, miejmy nadzieję, już są tam po drugiej stronie i jest im dobrze. Pamięć, tu nie chodzi o ładność, po prostu żeby była pamięć, że myślę o nim, o mężu i żeby było jakoś taka atmosfera, jakby był on przy nas. Nie chodzi o to, żeby kupić najdroższe kwiatki czy coś w tym rodzaju, nie. Żebyśmy pamiętali, że akurat jest ta osoba między nami. Zawsze z mężem przychodziliśmy też wieczorem, zapalaliśmy nieraz tam, gdzie nie było żadnej świeczki, to zapalaliśmy. Pogoda sprzyja, chyba dawno nie było tak ciepło. Bardzo ładnie jest. A co pani zdaniem jest ważniejsze? Takie przygotowanie, posprzątanie grobu, zapalenie światła, czy może po prostu modlitwa za naszych zmarłych? Zdecydowanie tak, modlitwa jest dużo ważniejsza, ale światło myślę, że no jest jakimś takim symbolem. Proszę również dziś wspomnieć tych, którzy przez wiele lat towarzyszyli państwu w Trójce. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dalida. Puis-je manger Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W studiu w Krakowie ksiądz profesor Lucjan Szczepaniak, kapelan Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, także lekarz, także poeta. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże. Mam nadzieję, że się słyszymy. Szczęść Boże. Od ponad 23 lat, jeśli dobrze liczę, jest ksiądz na pierwszej linii frontu i to frontu życia i śmierci, bo to i to w szpitalu dziecięcym. Zastanawiam się, jak można funkcjonować codziennie przez tyle lat, bardzo często patrząc na odchodzenie dzieci i z drugiej strony towarzysząc ich rodzicom, bliskim. Ja rozumiem swoją obecność pośród chorych, cierpiących, ale także i pośród tych, którzy zbliżają się do okresu swojego życia, jako wypełnienie wezwania ze strony Pana Boga. Ja sobie wymyśliłem takie życie, choć oczywiście jestem osobą wolną, jak każdy człowiek, i podejmuję decyzje, ale odczytałem, że pójście za tym głosem jest najbardziej sensowne, bo kto wypełnia wolę Bożą, odnajduje siebie, miłość i sens w swoim życiu. No właśnie, bo ksiądz zaczął pracę w Prokocimiu na początku jako lekarz, jako młody medyk i dopiero później przyszło powołanie. Lekarzem zostałem w Łodzi. Przez kilka lat pracowałem jeszcze na oddziale dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu. W Prokocimiu pojawiłem się już jako lekarz, ale jednocześnie jako zakonnik, młody zakonnik, który przygotowywał się do kapłaństwa u profesora Jerzego Armaty w Klinice Onkologii i Hematologii. I tak rozpoczęła się ta moja działalność nie tylko medyczna, ale i duchowa w Prokocimiu. Wiem, że wielu poprzedników księdza na stanowisku kapelana w Prokocimiu nie wytrzymywało długo w tym miejscu. No, motywów nie znam. W każdym razie jest to mój wybór. O to się modliłem, żebym mógł być pośród chorych i żebym mógł być z Jezusem pośród chorych. Natomiast szpitala sobie nie wybierałem. Ten szpital został mi jakby wskazany przez Pana Boga. Oczywiście wskazywali ludzie, moi przełożeni. Wskazywał też i profesor Armata, a później i kardynał Franciszek Macharski. Ale to nie ja go wybrałem. To właściwie szpital wybrał mnie. A czy miał ksiądz momenty załamania, wątpliwości, kiedy pojawiła się w głowie myśl, dobrze, zrobiłem swoje 10 lat, 20 lat, to teraz może coś łatwiejszego, trochę odpocznę? Nie. Powiem szczerze, że nie. Niedawno nawet byłem przez współbraci kapłanów pytany, czy miałem chwilę takiego zwątpienia w swoim życiu, nawet głębszego, wiary w sens misji kapłana. Nie. Wszystko się rozegrało właściwie przed pójściem drogą kapłańską, zakonną. Te wszystkie myśli, wątpliwości, a później uspokoiło się serce, kiedy moje kroki stanęły w nowicjacie, co nie oznacza, że nie jestem zmęczony, że zmęczenie przychodzi, bo jak jestem człowiekiem, że przychodzi zmęczenie fizyczne, czasem zmęczenie psychiczne, że człowiek potrzebuje też ciszy, ale gdy wewnętrznie się zregeneruje, a to dosyć szybko następuje, to jest chęć powrotu. Mówi ksiądz, że uspokoiło się serce. W takim razie jak sobie ksiądz tłumaczy, że oto umiera niewinne dziecko? Jak się z tym pogodzić? Jak sobie to wytłumaczyć? Tego nie da się wytłumaczyć, bo Bóg nie chciał śmierci i Bóg nie stworzył śmierci. Natomiast trzeba kochać i być z tymi, którzy odchodzą. Jeśli to jest możliwe, ukazać im sens, a sensem jest Pan Bóg. I coś takiego mówi ksiądz rodzicom po stracie dziecka? To zależy, jeśli o to pytają. Natomiast to, co najbardziej oddziaływuje na każdego, i to bez względu na to, jak jest zaangażowany religijnie, czy nawet jest obojętny religijnie, to jest bycie, okazanie człowieczeństwa, czyli to, co streszcza się w słowie miłość. To najbardziej działa. Ale mówimy, tak sobie myślę po ludzko, o gigantycznym dramacie, o dramatach, które wydarzają się w tym szpitalu pewnie każdego dnia. Czy spotkał się ksiądz z pretensjami, niechęcią ze strony bliskich, rodziny? No, ksiądz jest, jakby nie patrzeć, przedstawicielem Boga na ziemi, a Bóg, to pewnie czuje bardzo wiele osób po takiej bolesnej stracie, po prostu zawiódł. Najczęstsze pytania i te, które są kierowane w kierunku do mnie, to właśnie, gdzie jest Bóg? No właśnie, gdzie jest Bóg? Dlaczego go tutaj nie ma? Nawet pisałem taki wiersz po śmierci. To był zapis właśnie rozmowy z matką dziecka, które zmarło. I ona zadała to pytanie, gdzie jest Bóg? Dlaczego nic nie zrobił? I razem z nią, właściwie kucając, prawie że klęcząc przed tym, bo ona już nie miała siły na korytarzu, to było wiele lat temu, odpowiadam jej tak cichutko. Ten Bóg był w sercu twojego dziecka i jest, i razem z nim umierał. To jest właśnie Jezus Chrystus, który utożsamia się z każdym cierpiącym. Cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych braci najmniejszych, mnieś uczynił. Nie opuścił twojego dziecka, jest z twoim dzieckiem, nie opuścił ciebie. I dla człowieka wiary, dla człowieka, który jest wierzący, są to słowa naprawdę ogromnej pociechy. Pan jest moim pasterzem i ten pasterz wchodzi do ciemnej doliny, a tą doliną najciemniejszą dla człowieka jest właśnie śmierć. Nie jest tam tylko mgła, ciemność i pustka, ale on jest ze mną. Trzyma mnie za dłoń, w sensie wręcz fizycznym, bo trzyma poprzez osoby bliskie i kochające, ale przede wszystkim jest ze mną i to on mnie przeprowadzi przez tę bramę i przedstawi Bogu Ojcu. Czy zdarzają się takie sytuacje, że chory wie, w jak złym jest stanie, ale przed rodziną tego nie okazuje, a z drugiej strony bliscy być może w trosce o niego nie rozmawiają z nim o śmierci, może bojąc się, że go przestraszą? Jest to dosyć często jakby powtarzany schemat. Osłanianie przez dziecko, właściwie starsze dziecko rodziców czy młodą osobę i w drugą stronę osłanianie przez rodziców tego dziecka. I znowu odwołam się to do przeszłości. Młoda dziewczyna, utalentowana, odchodząca powoli z tego świata, mająca świadomość i mówi do mnie, żebym nie mówił mamie. Żebym o tym nie mówił mamie. Ona mi to wszystko opowiedziała w rozmowie, że ona wie, że ona jest przygotowana, że ona kocha Boga i się nie boi tak naprawdę. No, może się boi jako bólu fizycznego, ale tego spotkania, momentu się nie boi. Natomiast, żebym oszczędził mamie, tego wszystkiego nie mówił, bo mama tego nie przeżyje, mama nie rozumie, może nawet nie tyle nie rozumie, ile nie jest w stanie emocjonalnie tego przyjąć. I kiedy zakończyłem rozmowę z tą dziewczyną, byłem bardzo wzruszony i wyszedłem na korytarz, wracałem do kaplicy, spotkałem matkę i ona mówi: ksiądz zna moją córkę. No tak, oczywiście codziennie odwiedzam, tak jak inne dzieci, odwiedzam córkę. Ksiądz pewnie nie wie, że ona jest ciężko, śmiertelnie chora, ona o tym nie wie. I proszę ją podtrzymywać, mówi, na duchu, służyć pomocą tą sakramentalną, ale nie mówić jej, bo ona by to bardzo przeżyła, nie mówić jej. Niech ona nie wie tego. Niech i tak te dwie osoby się osłaniały, osoby kochające nawzajem, córka i matka. Obie wiedziały, że śmierć się zbliża, ale jedna drugą osłaniały. I spełniłem te życzenia córki i matki i osłaniałem także te dwie kobiety właściwie, bo to była nastolatka, czyli bardzo młoda kobieta. Czy modli się ksiądz czasami o cud, by jakieś dziecko po prostu uratować, by żyło, by nie umarło? Każda matka prosi o cud i każdy ojciec. I modlę się o wypełnienie woli Boga, ale modlę się również o cud. I ja się także modlę o cud. Modlę się o cud powrotu do zdrowia. W sprawach największej wagi, ale także i w tych drobnych. Takie cuda w Prokocimiu się wydarzyły? One się na co dzień wydarzają, tylko my ich nie dostrzegamy, bo jeżeli tak wiele dzieci jest przyjmowanych i powraca do zdrowia, a to jest szpital największych referencji medycznych, to Bóg posługuje się ludźmi i to już jest cud. A jeżeli myślimy o cudzie w kategoriach takiego uzdrowienia wręcz biblijnego, to kilka sytuacji takich było, widziałem i Ja nie mogę z całą pewnością powiedzieć, że to był cud. To nie jest moja funkcja i nie ja oceniam, ale miało to znamiona właśnie cudu, dlatego że sami lekarze, moi koledzy, koleżanki określali, że no to nie ich interwencja. To tutaj już medycyna właściwie wypowiedziała wszystkie słowa ostatnie. No i nastąpił powrót do zdrowia i to zupełny powrót, bez pozostałości takich, które by sprawiały kłopot zdrowotny w przyszłości. Śmierć to jedyny uniwersalny temat, który nas jednoczy. Jesteśmy po prostu biologią, a ona musi się kiedyś zepsuć i musimy się do tego jakoś przygotować. Tak mówił ksiądz Jan Kaczkowski. Jak się przygotowywać? Jak się przygotować? Przygotowaniem do śmierci jest życie. Więc to jest przygotowanie. Życie w miłości. Życie, które jest darem nie tylko dla tego, który żyje, ale jest darem dla innych. Jestem darem dla innych. Kocham ich. A mówiąc o miłości chrześcijańskiej, kocham ich w Chrystusie, kocham bezinteresownie. Staram się, pomimo ułomności, słabości, błędów, a nawet tego, co nazywamy grzechem, podnoszę się, lepię tą swoją miłość, poprawiam. To jest przygotowanie właśnie do śmierci. Ta intuicja jest zawarta także i w poezji, i w literaturze, i to także w literaturze antycznej. Przygotowanie przez miłość. Jaką perspektywę daje praca w miejscu takim jak szpital w Prokocimiu? Kilka lat temu byłem w Prokocimiu, rozmawiałem z księdzem i z chorymi dziećmi. Ja miałem takie poczucie, kiedy się opuszcza mury szpitala, że właściwie człowiek nie ma problemów. Że problemy to są tam prawdziwe. Tak, jest to jakby przeniesienie trochę w relacje z Jezusem, którego królestwo nie jest z tego świata. Ale trzeba pamiętać, że bardzo szybko ta aura tego królestwa nie z tego świata przemija. I kiedy jesteśmy przeniknięci w szpitalu cierpieniem, otwiera się w nas serce, umysł, chcemy dawać, pomagać i wrócimy do świata ludzi zdrowych, ludzi walczących o swoje miejsce w życiu, często używających argumentów i przemocy, no to ta aura przemija. Trzeba tutaj mocnej wiary, bycia blisko Pana Boga i przypominania sobie tego, że nasze życie ma sens, że ono nie będzie trwało wiecznie. I to, co możemy na tym świecie zrobić naprawdę dobrego, to kochać. Być darem dla drugiego człowieka. I wówczas ten pobyt w szpitalu, który poszerza te horyzonty, nie będzie daremny. To będzie takie wezwanie dla człowieka do tego, by był bardziej jeszcze człowiekiem. Był bardziej sobą, był bliżej Boga i bliżej drugiego człowieka. Bardzo dziękuję. Kapelan Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu w Krakowie, ksiądz Lucjan Szczepaniak był naszym gościem. Dziękuję za poświęcony czas. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte.